أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ووصينا الإنسان بوالديه دا آیات بطور برات دا دو آیاتنا دا آیت نمبر 14 دا ادخال الہی دے او دا آیت نمبر 15 نبیا بیان اللہ شروع کری دا نصیحتنو د لقمان حکیم خپل بچی دا دا آیات ادخال الہی دے ووسوین الانسان ادخال الہی دے تویلی کی گی چی یو واقعہ یو بحث یو بیان اغروان دے او داغی ترمینز اللہ داسی یو خبرہ داسی یو آیات اغروڑی چنے دمخ کی سر سے تعلق وی او نہ درست سرا دیتے وی لکھی گی ادخال الہی او دا قرآن کی اکثر دی. ووصینا الانسان بوالدیہ او حکم کڑے دے مونگ انسان تا بوالدیہ پبار د مور او پلار د دکی د سہو کو میکڑے روان دیتا سلوستی ووسوین الانسان بوالدیہ حسنا دغرنگ قرآن وی وبالوالدین احسانا مور او پلار سر نیکی کوے احسان کوے خیگڑ کوے دغه خېګړه د دین هم ده او دغه خېګړه د دنیا هم ده. ووسوین الانسان نزلت من الله رب العزت فرمای او حکم کړی دی مونږ انسان ته د خېګړې یاد احسان یاد نیکه بیوالدیه په بار د مور او پلار د دکی چې مور او پلار سره احسان کوه خېګړه کوه او بری تفصیل ما مخ کې کړه. څنګه د دنیا د دنیاوی ضرورتو خیال ساتي چې دا یو کار دی دا بل کار دی د ګرمه بندوبس کې د یخنه بندوبس کې د علاج د صحت دار سره خیال ساتي د رنګي دینی احسان اخروی احسان هم وسره وکا د دین احسان د آخرت احسان داري چې بیان وته وکا عقیده ول سمکا زکه ک په دغه عقیده کې لاړو ایان ساتا مشرک لاړو ظالم لاړو گمراہ لاڑو دا دنیا نا سبئی مدامن جہنمی بینو بیاول دعا ہم سا فائدہ نہ ورکئی پکار دا چی بیان و تو کی بیان و تو کا عقیدہ ول سما کا او کم از کم آخرت خو بہتر شی کرا نو احسان او خیگڑ نہ مراد دا دنیا و دا آخرت دا دوانو احسان دے. حملته امه وحنا على وهن حملته امه بار کړه ودلرا مور دده وهنن په تکلیف سره علا وهنن د پاسه د تکلیف نه اول تکلیف لګو او څومره چې مده تیرېدن او دومره بیا اغه تکلیف اغه سیوا کېدو نو ګره څومره تکلیف او مصیبت اغه برداشت کړي او فسواله فی عامین او د پیونه پریکول د دې بچی فی عامین په دوو کالو کې بقره کې دوه کال او دلتم دوه کال دي او سور احقاب 15 کے برانشی 30 شہر دیرش میاشت یعنی دونیم کالا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندے درزات مدسم ردا اغد دونیم کال دی امام سے مسلک کے احتیاط تیخا اور زنی وی چی درزات مدد دو کال دا و قرآن کے 30 شہر راضی دیرش میاشت عمر راضی نو کمی سال یو ماشوم د دوو کالو نه زیات عمر کې پی اس کل دی یو زنانا یعنی د دونیو د دوو د دونیمو کالو ترمنځ د شپږ میاشتې کړه کبدی کې یو ماشوم دی یو زنانا پی اس کل نو د نورو په نیز خو دا د رضاعت کې نشمیرلې کیږي خو امام صاحب وایي چې نا احتیاط وکړه اگر زکا وی چی دو نیم کال دی زکا چی داغا پا مسلک کی احتیاط تے اسے نچر تا درور و دخور نی کونش پوئی گئے کنا تفصیل ما مخ کے کڑے نو وفی سوالو فی عامین او دا پیونا پریکول دا دی بچی فی عامین پا دوو کالو کیو سمرت تربیت استاکڑے پا خی طریقے سرا استاخیال ساتلے رے شپی تا سر رونی کڑی دی تکلیف و مصیبت لیزان ورکڑے دے خو تی دار قسم تکلیف نہ بچ کڑے انش کرلی دا سر پارا انش کرلی دا چی شکر ادا کا زما د نعمتونو یا انش کرلی دا چی تابیداریو کا زما اللہ و تعالی انسان زما تابیدار شا دمر احسان او خیگڑی دا سر ما اوکے زما تابیدار شا ولی والدی کا او د مور او پلار ستا د مور او پلارم تابیدار شا زکه چا غویم تا سره احسان کړی دی، خیګړې د سره کړی دی. لقمان حکیم ته الله وی ما دانشمندی ورکړې و سره پاره، ویلې مې وتا انشکر لله، دا چې شکر ادا کوه د الله، دا چې تابعداری کوه د الله. هر یو انسان باندې الله وی احسانات مې کړی دي، خیګړې مې ورسره کړی دي، نعمتونه مې پرې کړی دي، مهرباني مې پرې کړې ده، او بیا مې ورته ویلي دي انشکر لی ولی والدیک، زمام شکر ادا کوه او د مور او پلار، زمام تابعداری کوه او د مور او پلار. اوس چې د بچی تربیت په صحیح طریقه اونه کې ابسستا تابعدار شي، تابعدار بشي، او ستا تابعدار کیږي نه کنه. ښه په سوالونه یې وغواړي، او یاره تشې لوڼم دی او یو زوی په کار دی، ښه په سوالونه یې وغواړي، خو د هغه تربیت داسې وکړي که پلار ورته غوسه کیږي نو مور یې وایي یاره پرېږده ته څه دی ماشوم ته غوسه کیږي، نیازبین دی نه. هغه نیازبین یا شرابي شي او یا بیا چرسی شي او اخره کې د پوډري جوړ شي، او یا دا چې لوی غم وله وګوري سوکولي یا سبل سه بدنامه کار وکړي، نه مور او پلار بیا څه وایي، وایي یا الله چې بسړو را کړی دی نوې نخوه. اکثر بیا اخبار کې ولیکي وایي پلار وایي بچی ما آک کو د ځان نه، یا د مور د طرفه راشي یا د پلار د طرفه یا د دوانو د طرفه، وایي دا پلان کې زمونږ بچی نه دی، مونږ آک کړی دی. ولې لیکه کنه کنه تم پکې ضروري او غیر ضروري ګورې، شکر دی چې تم دونه شوې. نو انشکر لی ولی والدی کا، دا چې شکر دا چې تابعداری کو زما ولی والدی کا او د مور او پلار ستا. نو ملګروم ترقی وکه ماشاءالله، الی المسیر ما طرف ته د واپسی. دوی خو بد پکې پیجن اوس کنه تر اوسه ما غالبا چې بدې خبرې وکړي. الی المسیر ما طرف ته د واپسی، الله وی ما ته دی واپسی دا، نو زمام تابعدار شه او د مور او پلارم تابعدار شه، چې کم از کم آخرت کې بیا کامیابی او دغه رنګې ملامت نه ولاړ. ویلی المسیر اوس روان دی. لقمان حکیم خپل بچی ته وایي یا بنی لا تشرک بالله، ای زما بچیا د الله سره شرک مه کوئ، صدار مه جوړ. وهم راځي یاره قرآن خو وایي د مور او پلار سره احسان کوه، اس کا چرتا دا مور او پلار ما پا شرک باندے مجبور کئی، نظبو بیا میں احسان کوم بیا بم دا دی خبر منم، نداغی جواب کئی چھے نا وَإِن جَاهَدَا کا، او کچری زور کئی پتا باندے سوکا دا مور او پلار، کچری زور کئی پتا باندے الا ان تشرک بی، دا چې حصہ دار جوړ کې زما سره سو کوئی الله وای. یو طرف ته الله حکم کوي احسان وسرو کا، خو بلې غاړې ته الله وای که زما په خلاف دی مجبوره کوي نو بیا به سکے ان الا ان تشرک بی، دا چې حصہ دار جوړ کې زما سره ما هغه سوک لیس لک به علم، چې نشته دی تا لره په هغې باندې پوها یا نوي تا لره په هغې باندې دلیل. فلا تطعهما، مه منه دې دواړو. یو طرف ته څه وایي ووسوین الانسان، حکم مې انسان ته کړی چې مور او پلار سره نیکی کوه، احسان کوه، خیګړه کوه، خو بلې غاړې ته الله وایي که مور او پلار در باندې زور کوي چې زما په حق کې څه ګستاخی در باندې وکي یا زما سره حصہ دار او برخدار در باندې جوړی او زور در باندې کوي، نو الله سوی فلا تطعهما، منه درې دواړو. بیا دواړو تابعداری نشته خو یاره، نو چې تابعداری نشته په دې خبره کې نه نور د دنیا په معاملاتو کې وسره هم څه لاس په وال نه دي پکار. نو قرآن وی وصاحبهما فی الدنیا معروفا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، او ملگرتیا کوئی دوی سرا فی دنیا په کارونو د دنیا کې معروفه په ښې طریقې سره. کوم چې دنیاوي خبرې دي، دنیاوي کارونه دي، په هغې کې منع، په هغې کې د هغې خبره منع، د هغوی تابعداري کوه. یو کار کې نو مشوره کوه د هغوی سره، او چې څنګه ته هغې وایي هغه رنګ یې کوه. خو د دین په معامله کې چې په شرک دې مجبوره کوي، په خلاف سنت دې مجبوره کوي، چې تو ته دا کار شریعت کې نشته، او هغه وایي نه خامخا د لسم محرم دیګ به پخې، او که پوښتې نه کو نو بخلې مې نه، نو فلا تطعهما، دا خبره به نه منې ګورې. چې ته وایي چې یاره د حسین رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې به دیګ پخې، او که پوښتې نه کو نو ما بخلې نه، نو دا خبره منلې نشته. فلا تطعهما، دا دویم نهی دغه دویم پرهیز. لومبی پرهیز سو لا تشرک بالله، دا الله سره شرک مکو، دا الله سره صدار مجوړو. دویم پرهیز سره فلا تطعهما، که په شرک دې مور او پلار مجبوره کوي او زور در باندې کوي، نو د دوی خبره به نه منې. لومبی علاج وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دا ډومبی امر دی ښه ملګرتیا کوه د دوی سره، د دې دواړو سره په دنیا په کارونو د دنیا کې معروفه په ښې طریقې سره. واتبع سبیل من اناب الی، ځینې وایي ربه دی خو زما خبره نه مني دا پلار او مور، او شرک کوي نو بس زما ورسره ویاړو لګي نه، نو نالګي کې وسره نه. قرآن وی وصاحبهما فی الدنیا معروفا، خپل بیان هغه جاری ساته، بیان ورته کوه. یو ورځ خو پی الله رحم وکړي کنه، یو ورځ خو پی الله خپل رحم وکړي کنه. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د نبی رسول الله سلام په وجلو پسې را روانو، په هغه الله احسان نکو، امیر المؤمنین ته جوړ نکو، دویم خلیفه د مسلمانانو ته جوړ نکو، څومره قربانی دي داغه د اسلام د پر، بیان و تکوا الله به پیسان وکي. او دغه رنګ خبره به ومنیستا، خدا نه چې تو سره بالکل تعلقات ختم کی. صاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، واتبع دا دویم امر دے، دا سره دویم امر دے، لیکے پی خدا پاسا، واتبع سبیل من اناب الی، او تابیش دا لار دا حق چا، دا سو کوئی لخمانی حکیم خپل بچی تا ہوئی خوا، واتبع سبیل من اناب الی، او تابیش دا لار دا حق چا، اناب الی چرا گرزی الی اللہ تا، یا چې دا الله خبره شي نو تابع شه د لارې د هغه چا، اناب الی چې را ګرځي ماته، هر هغه چا پسې روان شه، د هر هغه چا تابعداري وکا چې هغه د الله تابعدار دی. څومره ښکلې قاعده ده، د هر هغه چا تابع شه چې څوک د الله تابع دی، چې څوک الله ته را ګرځي، خپل غم او درد هغه الله ته پیش کوي، او دغه رنګ دا الله تابعداري داغه پسې روان شو. دی وایي تقلید ناروا دی، دا سو وایي واتبع سبیل من اناب الی، تابع شه د هغه چا، د لارې د هغه چا، اناب الی چې را ګرځي الله ته. ولی ائمه اربعه دا اناب الی نه دي، الله ترا ګرځیدون کی نو دی قرآن خو ای تابعداریو کا داغه چا، د لارې داغه چا په لار روان شه، چې څوک الله وی ما ترا ګرځي او زما تابعدار دی. دیو یاره تقلید کفر او شرک ته، وې ته په قرآن نه پویږي نو. ثم الی مرجعکم، دینه دام ثابت شو چې یو مشر هغه د الله تابعدار نه دی، په قرآن او سنت تابعدار نه دی نو د هغه تابعداري نشته. ښه لکه روان دی چې ویلې فلا تطعهما، د هغه تابعداري بیا نشته. او چې یو مشر د قرآن او سنت تابع دی نو د هغه تابعداري شته، او همدغې تابعدارۍ ته تقلید وایي. نو ثم الی مرجعکم، بیا ما طرف ته واپسی ستاسو ده، الله وی واپسی ما ته ده. ثم الی مرجعکم، بیا ما طرف ته واپسی ستاسو ده. فأنبئکم، نو پوه بکم تاسو. بما کنتم تعملون، پاغ سباندی کنتم تعملون، چه وی تاسو عمل کونکی. الله وی کم عمل چه دی کولو ما ته دی واپسی ده داغی پا انجام بری پوکم. یا بنیا، اے زما بچیا، انها یقینن قصہ دادا. انها اغا ضمیر چه مخ کے داغی مرجع نوی ذکر، نو که دغا ضمیر دا مؤنس وی لکا ها انها، نو دا ضمیر قصہ دیتا ہوئی. سو تا ہوئی ضمیر قصہ. او که دا ضمیر دا مذکر وی نو دیتے وی لکھی گی ضمیر شان. اس دل تا ضمیر دا سرے دا مؤنس تے انہا، نو دا کم ضمیر شو؟ ضمیر قیسا. کم یو شو؟ ضمیر قیسا. خا یا بنیا، اے زما بچیا، انہا یقینن قیسا دادا. انہا پوشو بھی انہا یقینن قیسا دادا. انتکم اسقال حبت، کچری ویو عمل، مسقال حبتن په مقدار د یو دانی، من خردلن د اوری، فتکن فی صخرتن، نشیدا فی صخرتن په یو گٹه کی، او فی السماواتی یا پاسمانونو کی، او فی الاردی یا پزمک کی، یات بها اللہ، نرو بڑی دیلر اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، یقینا الله خامخا بارک بین او خبردار ذات تے. یا بنیا، اے زما بچیا. اس ولد آخرت یر ور کئی چھ بچیا دنیا کے دات سکے، نو کو وڑو کے عمل دے او کا غٹ عمل دے، دلی حساب و کتاب با اللہ کئی گوئے. یا تے بے اللہ، یا ورز راتون کے رچے اللہ با پدے ہر سسر رات لوکے او تا تو مخامخش. اے زما بچیا، انہا یقینن قیصہ دادا، انتکو مسقال حبتن، کچری ویو عمل، مسقال حبتن پا مقدار دیو دانی، من خردلن دا اوری. اوری دانا پی جنے اکثر دا کورنیا چار چی دے کے خلق کچے، اوڑی وڑی توری دانی وی دا انتیائی سپکی وی، دا سی وڑی وڑی دانی وی لکه دا باجر دا دانی پشان، او دا باجر دانا خو لکه درانی کنن، دا بلکل سپکی دی اچار کی خلق چه دی دریم دی کنم دی ری دی. من خردلین دا اوری، اکر دا زرگر پتل کی اموا چو انسا وزن نشتا. من خردلین دا اوری، کدوم را دا دی دانی برابر یو عمل ولینی، که خوی او که بدوی. او بیا وګورا، فتکن فی صخرت، نشیدا په یو گٹه کی، گٹه نی کانه، دا پاغه گٹه کی، او فی السماوات یا په اسمان کی، په اسمانونو کی، او فی الارض یا په ځمکه کی. دومره سپک، دومره معمولی، دومره وړوکی یو عمل، که خی او که بدی، کاغه په یو گٹه کی ولینی دن، کاغه په اسمانونو کی ولینی، کاغه په زمکه کی ولینی، یات به الله، رو بڑی دی لر الله. الله به د قیامت پر سکی تا ته به را مخامخ کی چې دا دی کړی دی، سری کړی دا دی کړی دی، دا دی خ کړی دی او دا دی بد کړی دی. هر سستا په عمل نامه کی بلی کلی شوی، او سورہ کہف کی تاسو لستیو چیڑا انسان با بیا وی سوشو زما دی عمل نامی لرا ما لحاظ الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وسوش زما دي عمل نامي لرا نی زما وړو کې عمل پرې خور دے او نی غټ عمل پرې خور دے مگر ټول شمیرلې دي ټول راځه مکړي تا نه بهیر استا په وهم ګمان کې بمنی خو یا ساته غبم استا په عمل لامه کې لیکل شي کوړو کې عمل وی د ګنا نداغه سزا به در کولې شي او د ورنګ کوړو کې عمل د نیکې وی د خیر وی نداغه اجر به در کولې شي سورہ زلزال کے بمراشی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. کہ عمل لکڑے بمقدار دے او ذرے خب بدلہ بے عمومے او کہ بد عمل لکڑے بمقدار دے او ذرے نو بد بدلہ بے عمومے دل تم ویات بہ اللہ رو بڑی دے لرا اللہ یقیناً اللہ خام خام باریک بین او خبردار ذات تے. که دا عقیده را سړی جوړه شوا چې هر یو عمل د دې حساب او کتاب به وي عمل کې به لږ ډېر فرق راشي که را به نه شي زم ډېر فرق به راشي خو که دا یقین راغو صرف د خولې خبره نه یقین خا یقینا الله خامخا باریک بین او خبردار ذات دی. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای که یو تن روک شو یا سشی بې درک شو نو دا هغه چې کوم وارثان دي هغه دې دا آیات 119 مرتبه او یا حفیظو دا آیات او یا حفیظو دا د الله نوم دی یا حفیظو دا دې 119 پیروي دا آیات دې 119 پیروي او دغه یا حفیظو خو نیت به دا وي چې دا سرک شوي دی دار دې د پاره ویم نو انشاءاللہ سنا سا خبر بے خام خارش سنا سا خبر بے خام خارش او بدی تجربه شوی دخا ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ خام خام باریک بین او خبردار ذات دی. منگی اوزے کیوں سا شیر رک شو او ناسا پیو ملگی آغا پٹ پٹ لگیا او زان سرا چی لگ سات تیر شو اغه شیرا پیدا شو عمل گیری ویلو ما پی پلان او ما پی سوره لقمان ولا غ دعا ور چوف کوی اوس برا پیدا شو واقعی را پیدا شو نو ان الله لطیف خبیر ما شوم به درا ک شو یا سبل سی نو دا آیات او یا حفیظو 119 پیره دا وای ان شاء الله سنا ز خبر به خام خارازی خو نیت به دای خا اس کا دا گپ پنیت ایسی ہوئی جب مرد یقین خو میں پینیش تا خو بے بے منو نبی آخو نکی گی کنا یقین بری دائی چین دا دی تن دا پارے ویم یا دی شی دا پارے ویم کم چھ رکش ہوئے دے انشاءاللہ سنا سا خبر بے رازی. یا بنی اقم الصلاۃ یا بنی اے زما بچیا اقم الصلاۃ جاری کا مزلرا منس دا پا ہر یو شریعت کیو خواہ منز پا ہر شریعت کیو پا ہر یو دین و پا ہر یو شریعت کی منزو ہو یا ساتھ طریقے جدا لکہ شریعتوں نے جدا ہو نو طریقے ہم جدا ہو نو دا دلتا موی یا بنی یا قیم سوالات اس دا دوی منز سنگو او منز خو طریقے منگتا پتہ نشتا یا بنی اقم الصلاۃ اے زما بچیا جاری کا مزلرا مسکوا زنی بچی تا دانسیت ہم نہ کیجی بچی مسکوا بچی جمعات تا رازا بچی قرآن لرازا یا بنی اقم الصلاۃ وی شیخ پرید او خلپٹا بہتری دا نانا شیخ پرید سے خلا اگر کلاو کا اور نصیتو کا وہو یعیزو لقمان حکیم خول بچی تا نصیت کلو تم بچی تا نصیتو کا یا بنی اقم الصلاۃ اے زما بچیا جاری کا مزلرا دا سویم امر شو دریم امر شو و امر بالمعروف او حکم کوا پاغ کارنو چی شریعت کی وی معلوم امر بالمعروف کوا یعنی پچی خگا پم لگو رہے دے خان یو دو دری دا ٹول دی سبانا بار کینے خد دن نبا یوم نکینے خگا پم لگو رہے یا بیا دلته نږدې ما سره کېنه چې ټنګ خو دنه اوباسم دې ځای کې کېنه. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف او حکم کو باغ کارونو چې شریعت کې وی معلوم. دا سویم امر شو. سلورم امر بالمعروف کوا خلکو ته د ښو کارونو حکم کوا. وانها عن المنکر او منع کو خلق داغ کارونو نه چې شریعت کې وی نامعلوم. کم کارونه چې شریعت کې نامعلوم وي. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کوي معروف ما عرف من الشریعہ او منکر ما نکر من الشریعہ یا ما عرف من القرآن والسنہ ما نکر من القرآن والسنہ. معروف چی قرآن و سنت کی مشہور وی شریعت کی مشہور وی یعنی دا خو کارون حکم کو. او منکر چی شریعت کی ناشناوی قرآن و سنت کی ناشناوی یعنی ناروا دا غین خلق منا کوا. ندا پینزم امر شو. پینزم شو واسبر علا ما انصابک او صبر کوا پاغ بدرد باندی یا صبر کوا پاغ تکلیفونو باندی. اصوابک چو رسیدل تا تا کم تکلیف و مصیبت د دین پا بیان کی رازی گورا صرف امر بالمعروف باندی اکتفاو نکخڑا خواه صرف امر بالمعروف باندی خبر او ندرولا بلکه نهی ان منکر و سر اون بوی چی ده خو کارونو حکم خوبا که خود ده نارواو نبا منم که گوره زینی ده خو کارونو حکم که خود ده نارواو نسو نمان که وی جی ده زر بیاز من کار که لک فرق رازی نستارا کار سنگره. امر بالمعروف و نهی ان منکر دوانا بکه واسبر علاما اسوابک او کلک شا یا صبر کو پاغ تکلیفونو باندی. اصواب کی ارسیدل تا تا کم تکلیف و مصیبت ارسیدنو پاغی بانی سکوا صبر کوا. زکا امر بالمعروف او نیان ان منکر کول آسان کردے که گران کردے. گران کردے بادشاہ با مخالفی وزیر با مخالفی مالدار با مخالفی تکلیف و مصیبت برارے سی نصبکے صبر بکے. ان ذلک من عزم الامور دشپغم امرخه یقینا دا من عزم الامور د پخو کارونو نه دی د پخ کار دی. شور قران رحمت الله علیه به معنی کولا ان ذلک من عزم الامور یعنی ان ذلک من الامور المعزومه یقینا دا د زوانانو کار دی. دا تکلیف و مصیبت چه راځي او ته صبر کې کلک ولاړ بیان نه پرې دی دا د زوانانو کار دی. ولا تصاير خدك للناس او ما پڑسو اربوس خپل للناس خلقتا دا درې منهي. ولا تصاير خدك للناس او ما پڑسو اربوس خپل للناس خلقتا خلق تو اربوس ما پڑسو. خد عربی کی ویلی کیږي اننګیتا دا ننګی نه دی ته خد وای پختو کې ته اربوس وای. ولا تصاير خدك للناس م پڑسو اربوس خپل للناس خلقو ته چې بل طرف د سره خبره کوي او تو داسې لیکړي یا څوک د ناړو تپوس قدرې نشي کولی هغه وایي که تپوس مې تو کو نه بر راټوپ کوي را باندې اربوس خلقو ته م پڑسو. نو ولا تصاير خدك للناس مو پڑسو اربوس خپل للناس خلقو ته ځینی سړی دا عادت یې کړه کبل ته خبره کوي نو مغه ته نه ګوري چې بل ته خبره کوي نو هغه ته ګوري نه داسې به لګیږي او کبل وته خبره کوي نو هغه ته متوجه کیږي نه ګوري وته نه بلکې هم به همداسې کړي دې خوا به ګوري. مطلب یې سي مطلب دا چې زاړو استادې خبرې ته څه اهمیت نه ورکو. حالان کی نبی علیہ الصلات والسلام که یو غلام بم خبر کولا نو نبی علیہ الصلات والسلام بم مجلس کی هغه تدا سے مکمل تو شو او دا رنگی متوجی بشو تا دا طریقه دا چه بل خبر کئی نو متوجی شو تا و تا گورا چه سر خبر کئی نو تا غتا گورا دانا چوربوز دی پرسو لے رہے. ولا تو سایر خدک لناس کور کی جی جی کئی اور بار خلق ہوتے اور بس پڑ سو لے ولا تصائر خدك للناس او مپرسو اربس بل للناس خلقتا ولا تمشي اسی بیا خلقتا وی زما د خزینه وی زما د لاس چی ډیره خوخه ده کنه وی زو ول چی بغو استاد لاس چی نه ده وغو زور دے دا باندی ولا تصائر خدك للناس ام وی زو ول علیم ډیر خ جوړو ما جو ډیر خل علیم کرا تے نہ جوڑے پتہ سوک جوڑائی ولا تو استاد ویدا استاد منی او سپیشل نہ خدا چوز میں پملا استاد سینڈل نہ خدا ولا تو سایر خد کل الناس او م پڑھ سور بسبل للناس خلقتا ما اکثر ملگر بیل ما ماس ختن کی وین ملگر بیل وی پتہ بدو لگی ولا سمجھ ویلار دے مرہا او مگر زپس مکہ باندی مرہا مس مست دا سرورم نہی چھ مستی مکہ وا پس مکہ چھ گرد نو پا مستی سر مگر دا چھ دا چھ روانی زینی زڑے دا چھ روانی کر دا چھ تو بے جوڑ مقابلی لروان دے اللہ کلہ سنخ کتا کار لگ پاجی زیسر گرزا ولا تمشی فیلار او زمان او بڑ دیر خباڑی دا جی دا چھ بروانی ولا تمشي في الارض مرحا او مگر زبز مکبان دی مرحن مسمستو مستی مکوا سلور پریزونه و تو خود رخا ان الله لا يحب یقینن الله من نکی کل مختال دا هر یو متکبر سرا فخور فخری کونگی سرا مختال چی زان تو چت گوری او فخور چی بل تسپک گوری جنی سڑے دے سی کر زان تو اچت گوری او بلتا سپک گوری او که خودے وار لگڑی روح دوار که او ہو ہو ہو ہو ہو او بیا خاص کر پا سرکاری اب سرانو دے خودے مارو زینے پاکی دیر خخلے کی انتیائی خخلے کی زامخ کی رو دو کہ تیم سے کٹریٹ دا نو لیلوی اب سرانو خواغی دا سی پا اخلاکو دم رخ کلی خبری کولی چی مای چا لکت داو داو گورا بالکل صحیح صحیح طریقے رہتا کھولا او کاویم را بندوس کا زینی پکے دانسی میں او زینی خدا جی دانسی بیکڑی ناول خو جی وردن نکی گی نو اجازت بغوار نو اجازت گوری دتن نو سب اجازت در گی نو چرتے براو قتل او بیا وردن نشوی نو گویتے جی دا کار میں دے نشت بارس بس دانکی روش اخبر او قدری دے سرن نکی نو دل تموی نو یوی مختال چه زانو چت گڑی او بل فخور چه بل تسپک گوری یقینن اللہ منن کئی دا هر یو متکبرا فخور فخری که انگی سرا او خودی دی وابڈا کی چاہتا ما محتاجا کوا دا زیده کنه قریش سے خودی دی اغیتا ما خودی دی چاہتا ما محتاجا کوا دا دعا کوا چه اللہ چاہتا ما محتاجا کوا یقیناً اللہ مینن کئی دا ہر یو متکبرا فخری کو ان کی سرا وقصد فی مشکا او درمی دا اوم امر دے وقصد فی مشکا او درمیان ربی کوا فی مشکا پتک پلکی دے او سر پتک کی نا چیر گرزی دو کے درمیان ربی کوا مدوم را تیز و مدوم را سلوز دوم را سلوم مدو چی بلوی دا خو مرزی دے او دمرا تیز امد چی بلوی اللہ راوی نیسا غل دے چانے جیب وار نسخ درمیان گرزا خو یا ساتا وقصد نمراد پہار یوکار کے درمیان روی دا رشتہ دارے کے درمیان روی خوراک کے درمیان روی سکاک کے درمیان روی پیارانا دوستانا کے درمیان روی پجاما جوڑا کے درمیان روی نن بلی وز کی گزان لبا خجاما جوڑا والی خودے مکا سال در بانے دا سی او وقت راغو چھے وستی نکی گی بیا بسکے نو بیا باغ درمیانا شے نا چھے نو سبکے بلن بغلا کے بلن بے پزورا باندیا لے نو سکاو درمیان روی کوا رشتہ چھے چاہ سرکے نوم درمیان روی کوا امام سے مسلک دے چھے کف سشے رشتہ داری کے نو پا کف کے کوا یعنی چې ستا د سټیټس او ستا د وس مطابق خلک زموږ یو ملګری دی نو مونږ داسې ناستو نو پدې کې یو سړی را دننه ډېر ګډ وډو، نو ما ته یو زه حیران شوم، نو ما ته یې وایي چې دا زما وخی دی، وایي دله مونږ خور ورکړې. نو بیا راته قیصه وکړه. هغه ووتو داسې لاړو چېرته، ما ته یې وایي زمونږ یو خور اخیری پاتې و، هغه ښه مالدار دغه بټو والا، هغه درس به چې وکړه مونږ کول درس نه پس ناستو، نو بیا خبرې هم کولې. وایي زمونږ دا یو اخیری خور و، بس وایي لوی لوی رشتې به پسې راتلې، ځکه مونږ خو یې مالدار و، وایي لوی لوی رشتې به پسې راتلې د خانانو خانانو، وایي مونږ ولې نه ورکول. وایي اخره کې دا غریب سړی راغو، بس وایي دلم ورکه، وایي هغه رور مېله ټیکه دار نومې فاروق نومې ټیکه دار وته، وایي هغه ویلې که خانانو لې ورکم نو سبا به ورته زه جی جی کوم، او چې راځي هم به م ورته پاسم، او چې کینی نو هم به م ورته پاسم. وایي سلوې مسله به، او زه دا خو زمونږ رشته دار دی، زمونږ خپل دی، نو که مونږ ځان ته را نږدې کړو خو دا به زمونږ یو شفقت او یو مینه به، نور دې دپاره کینو پاسې خو به ورته نه دي. خلک به وایي چې مالدار لی ورکړی، نو د مال د وجې ورته کینی پاسې. نو څه کوه؟ په کف کې کوه، په کف کې ورکوه، په کف کې کوه. که ته غریب او مالدارو کې دې لور ورکه، نو سبا به هغې ته څه وایي؟ به ستا د پلار په کور کې سو وایي به ورته که نه وایي ورته. او که کف کې، نو سبا ورته دا نه شي ویلی که ورته وایي نه به ورته چې ستاسو کوم د بادامو ټرکونه چلي. خو زمونږ په شان خلک یې کړ، مونږ هم غریبانانو، تاسو زمونږ هم مثال، زمونږ هم د کری کور دی ستاسو هم دی، یا زمونږ خپل دی نو ستاسو هم خپل دی. زه چرو شو مونږ په ښار، تاسو په ښار کې اوسېږي مونږ هم په ښار کې اوسېږي، تاسو په کلي کې اوسېږي مونږ هم په کلي کې اوسېږي. نو په کف کې ورکوه، نو په هر یو کار کې درمیان روی پکار ده، دوستانه هم درمیان روی سره پکار ده. اوس کتر ځان نه مالدارو سره دوستی کې، نو که ته وکړه ځې نو به راته نری غوښه ږدي، هغه به راته چیکن ږدي روسټ، نو که تا کره راځي نو ستا د هغې وس کېږي. نو که ته ورته عامه بیکري یا چڼه چور دا شی نه ږدي، نو ځان به راته بدې ښکاري که نه. سبا که بیا هغه که راځي نو کاره ته ښه شی ږدیم، نو ته به یې نه خورې. وایي به چېره سبا که ما کره راشي نو بیا به زه ورته څه ږدمه. نو څه کوه؟ درمیان روي کوه، واقصد فی مشیکا، څه نصیحت پکې شته که نشته؟ وغزوز من صوتیکا، او پست که خپل آواز لرا. هلته به درس کوه میل وغزوز من صوتیکا، نه چې درس ختم شو نه یو ورور بل ته وي دا تا ته وایي، ښه وي دا تا ته وایي، په مزه خبرې کوه، وایي سمې چیغې وایي. وغزوز من صوتیکا، او پست که خپل آواز لرا. خبرې چې کې نو څه کوه؟ په مزه خبرې کوه، دانه چې چیغې وې. ځینې سړی کور کې چې خبرې کوي سمې چیغې وایي. نو د مونږ زه خواته یو ګاون کې و، یو خاری و، یو ورور یې دغلته اوسېږي دې شاته کوڅه کې، د قریش صاحب دې ګاونډي دی. یاره چې هغه به کومې چې هو یا سر لوی لوی چیغې به یې والې، مونږ به دلته اورېدو چې څه چلو شو. بچو سره به یې لوی لوی چیغې والې، ښځې سره به یې لوی لوی چیغې والې. ما ته عائشه شاده که چا راته ویل، وایي هغه ورور یې همداسې چیغې وایي، داسې یو چا راته ویل یارور همداسې چیغې وایي. نو وخصوص مین سوتی کا، په مزه خبرې کوه، پس که خپل آواز لرا، آواز په مزه کا. ولی ان انکر دا اتم امر وخه، ان انکر الاصوات، یقینا ناکار په آوازونو کې، لصوت الحمیر، خامخه آواز د خر دی. د خر په رنګ چیغې مه وایه، په مزه خبرې کوه، ځکه په آوازونو کې ناکار آواز د چاره د خر دی. نو د خر نه خو د سپي آواز زیات بد لګي، هسې لږ سوچو کې، د خر نه خو د سپي آواز زیات بد لګي. خو دلته الله خر یادی او سپی نه یادی. ولې سپی په ځای باندې چغه وایي؟ سپی بې ځایه چغه نه وایي، په ځای چغه وایي. او خر خو بې ځایه چغې وایي، نه بې ځایه چغې مه وهه لکه د خر په شان چې هر ټایم دې برډ راویستې او چغې وې. نه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. نو په دې آیاتونو کې واقعه د لقمان حکیم ذکر شوه، دلیل لقنی د لقمان حکیم نه په توحید باندې چې وګوره هغه هم بچي ته نصیحت کوي، نو ړومبی ورته وایي لا تشرک بالله، عیسادار مه جوړو د الله سره. دولس نصیحتونو، سلور نواهی یعنی سلور پریزونه، او اته اوامرو، اته د علاج د پارو، او سلور د پریز د پارو. راتلونکي سبق کې انشاءالله دلایل عقلیه به وایو. گورے وطویا او اسوین الانسانام او حکم کڑے دے مونگ انسان تا دے خیگڑے بیوالی دے ہی پمار دا مور و پلار دا دے کی حملت امہ وحنن بار کڑے او دلرا مور دا دو پا تکلیف سراوا علا وحنن دا پاس دا تکلیف نام وفی سوالو او دا پیونا پریکول دا دی بچی فیا مینی پا دو کالو کیو انشکر لی دا چتاب داری کو زما و دا مور و پلار ستا الی المسویر ما طرف تا دا واپسی او کچر زور کئی پتا باندی دا چی صدار جوڑ کی زما سرا حقا چی نوی تالر پاغی بانی سپوها یا سدلیل فلا تو تیو ہما نممن دا دی دوانو و صاحب ہما فی دنیا معروفا او ملگرتیا کو دا دوی سرا پا کارنون دنیا کی معروفا پا خی طریقی سرا واتبع سبیل من اناب الی او تابیشا دلار دا غچا چرا گرزی ما تا سم الی مرجعکم بیا ما طرف توابس استاسو دا فاو نبیوکم نپو بکم تاسو پا غصبانی چوی تاسو ملکون کی یعنی پانجام دا غصاو یا بنی یا ایزما بچیا انہا یقینن قصد آدا ان تکم اس قال حبت ان کچری وی او عمل پا مقدار دیو دانی من خردل ان دو اری فتکن فی صخرت ان نشیدا پا یو گڑا کی یا پاس ماننو کی یا پاس مکو کی یا تی بی اللہ رو بڑی دیل را اللہ یقین ان اللہ لطیف خبیر یقین ان اللہ خامخا باریک بینو خبردار ذات تے یا بنی یا اے زما بچی آقی مصورا تا جاری کمون لرام وامر بالمعروف او حکم کو پاغ کارنو چی شریعت کی وی نام شریعت کی وی معلوم ونہا عن المنکر او منع کو داغ کارنو نا چی شریعت کی وی نامعلوم واصبر علی ما اصوابک او کلک شا یا صبر کو پاغ تکلیفونو باندی اصوابک چور سیدل تاتا ان ذالک من عزم الامور یقینا داد پخو کارنو ندی ولا تصعر خدك للناس وما پڑسو اور بوسخ بل للناس خلقتا او مگر زبز مک باندی مرحن مسمست ان الله یقینا الله لا يحب كل مختال فخور من نکید هر یو متکبر فخری کو ان کی سرا وقصد فی مشیکا او درمیان روی کوا فی مشیکا پخپل تکیدی واغزز من صوتک او پس کا خپل آواز لرا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یقینا ډیر ناکارم یا ډیر بد پاوازونو کې خامخا آواز د خر دے